الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i Müslümin, hala bu münafıkların anlatımını bitiremedim. Ben değil, Allah-u Teala anlatıyor onları. Biz de sırayla takip ettiğimiz için Kur'an-ı Kerim'i bitmiyor. Bu insanlar çok farklı insanlar. Onların bir kısmını anlattıktan sonra şimdi Müslümanlara geçiyor. Müslümanlar nasıl davranıyorlar onu anlatacak. Lakin, fakat Er-Resulü peygamber vellezine amenu ma'hu ve onunla beraber iman edenler cahedu savaştılar, cihad ettiler bi envalihim ve enfusihim mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. Ve ulaike lehumul hayrat, bütün iyilikler onlar içindir. Ve ulaike humul muflihun, onlar kurtuluşa, felaha erenlerdir. Gene mi bozuldu? Ne oluyor? Şimdi burada çok ilginç bir nokta var. O nokta şu bu ayette. Peygamber ve onunla beraber iman edenler mal ve canlarıyla cihad ettiler. Yani peygamber de savaşa gidiyor. Peygamber de savaşıyor. Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde padişahlar savaşa gitmemeye başladı. Daha ondan önce bütün padişahlar, Fatih Sultan Mehmet olsun, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman olsun, hepsi savaşa gitmiş. Fakat ne zaman ki padişahlar savaşa gitmemeye başladı, Osmanlı İmparatorluğu yenilmeye başladı, ordu yenilmeye başladı. İşte burada çok ilginç bir uygulamayı Allah-u Teala anlatıyor. Buyuruyor ki, peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Peygamber kendisini istisna yapmadı. O da savaşa katıldı. O da Bedir'e gitti. O da Uhud'a gitti, yaralandı. O da Hendek'e katıldı. Velhasıl kelam, burada devlet başkanı, peygamber bile olsa savaşa gidiyor. Bir tek istisna yapıyor Allah-u Teala şu 122. ayetinde Tevbe Suresi'nin, gideceğiz oraya inşallah, tahmin ediyorum Ramazan'ın sonuna doğru. İlim adamlarını savaşa götürmüyor Allah. Siz gideceksin, peygamber gidecek. Ama ilim adamlarını savaşa götürmeyeceksin. Çünkü onlar ordu dönünce onlara uyarıda bulunacak olan, onlara öğretecek olan onlardır. İlim adamları ölürse ne olur? Bakın, peygamber savaşa gidecek, ilim adamı gitmiyor. Dikkat edin. Şöyle. Oraya gideceğiz. Ama buradaki vurgu, ayette peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ile müminler beraberce mallarıyla ve canlarıyla cihada gidiyorlardı. Allah'ın yolunda savaşıyorlardı. İşte ve ulaike lehumul hayrat, bütün iyilikler onlara aittir. Bütün iyilikleri onlara veriyor diyor Allah-u Teala. Böyle yapanlara malıyla, canıyla cihad edenlere bütün iyilikleri veriyor. Ve ulaike humul muflihun, onlar felaha erenlerdir. Felaha kavuşanlardır. Felah kelimesini çok anlattım sizlere. Her yerde geçer bu felah kelimesi. Bu dinin, şu Kur'an-ı Kerim'in gelişinin ana amaçlarından biri insanoğlunu mutluluğa, saadete götürmektir, ulaştırmaktır. İşte bu kelime bunu ifade ediyor. Yani felah kelimesi umduğuna nail olmak, yani ahirette neyi istiyoruz biz? Bu dünya ve ahirette mutluluğu istiyoruz, saadeti istiyoruz. İşte bu saadete ulaştırmak için bu Kur'an-ı Kerim gelmiş. İşte bu felah kelimesi bu anlama geliyor. Zafer anlamına da geliyor. Zafer. Zafer yani bir ordu, Müslüman ordusu, düşman ordusunu yendiği zaman da bir zafer elde ediyoruz ya, buna zafer diyoruz. Ha. Ama başka bir zafer de var. O da nedir? Nefsinle mücadeleyi kazanmaktır. O da bir zaferdir. Şeytanı yenmek de bir zaferdir. Cehaleti yenmek de bir zaferdir. Onlar da savaştır. Ha. Yani orduda bir zafer var. Orduda bir felah var. Çünkü nefsini yenemeyen adam felaha kavuşamaz. Cehaletin içinde duran adam felaha kavuşamaz. Bunlara da büyük cihat veriyor. Peygamber böyle demiyor. Nefisle yapılan cihat en büyük cihat. Onu Peygamber de açıklıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Allah-u Teala pek çok ayetinde felaha nasıl gidileceğinin yollarını anlatır. Mesela açarsanız Mü'minun suresinin 1. ayetinden başlar da 14. ayete inerseniz orada قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنِ diye başlar. Mü'minler felaha erdi. Kim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayar. Mesela namazda huşu bulanlar, lehvden uzaklaşanlar, nefsini, ruhunu arındıranlar, cinsel organlarını zinadan muhafaza edenler, emanete riayet edenler filan filan filan filan. İşte orada felah böyle felaha gidiliyor. Burada böyle gidiliyor. Yani bunun tamamını toparladığın zaman Kur'an-ı Kerim'de bunu bir test konusu olabilir mesela. Bak şimdi hatırıma geldi. Yani felah kavramını çocuklara tez olarak vermek lazım. Bütün Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde hangi ameller, hangi davranışlar insanı felaha götürüyor? Hangi davranışlar insanı felahtan uzaklaştırıyor? Mesela Nahl suresinin 116. ayeti. Eğer diyor din adamları dinlerinin gelişi güzel şu helaldir, bu haramdır deyip Allah'a iftira ederlerse onlar felahı. Demek ki bir toplumun felahını yok eden din adamlarıdır. Doğrudur fetaren ne? Şu helaldir, bu haramdır, dilinin kemiği yok diyor Allah-u Teala. Verin şu fetvayı. Öyle diyor Allah, ben söylemiyorum. İşte bu felaha neyin mani olduğu, neyin engel olduğu, bir tanesi geldi hatırıma söyledim yani. Nelerin felaha götürdüğünü bir tez olarak şu anda burada oluştu kafamda yani. Bunu vereceğim. Burada da felaha giden yol, peygamberle beraber müminler malları ve canlarıyla cihada gitmiş olmaları, işte felahın, zaferin, kurtuluşun, mutluluğun yolu budur diyor. Devam ediyor. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah-u Teala onlar için hazırladı. Ben hazırladım, ben. Benim işim. Cennetler hazırlanır. tezimin tahtiha lenha, o cennet bahçelerinin, o cennetlerin içerisinde bir mahra akıyor. Taht altından ama aslında içinden bir mahra akıyor. Halidine fiyâ, orada süreli kalacaklar. Zâlikel fevzül azim, işte yine dedi ki kurtuluş, büyük kurtuluş budur. Bunun sonunda da fevz kelimesini kullandı. Felah kelimesine yakın bir mana. Bunlar birbirlerine çok yakın manaları vardır bunların. Demek ki Yüce Allah bu kullarına, malları ve canlarıyla cihad eden kullarına bizatihi kendisi cennetleri hazırladı. Kendisi yarattı bu. Fail bu. E'addallahu. Evet. Fail o. Ramazan anlayışı ne demek fail? Yani cümlenin öznesi Allah. İşi yapan Allah ya. Yani. Ha ben yap, ben yaptım. Yani kulu için Allah-u Teala hazırlıyor. Hazırlamıyor mu bu dünyada? Bu dünyada da hazırlıyor. Bütün bu baharın kurduğu sofraya bu nimetleri Allah-u Teala verir mi? Yani bu insanoğlunun önüne kurduğu bu canlıların, bu yaratıkların, bütün hayvanların, bitkilerin önüne koyduğu sofrayı bir düşünsen, her hayvanın gıdasını ayrı ayrı, her ağacın topraktan aldığı gıdanın ayrı ayrı yaratan kim? Bu sofrayı kuran kim? Bir düşünün, soframızda ne var? Kaç çeşit üzüm var? Kaç çeşit meyve var? Ha? Dehşet. İşte bu sofrayı bize Yüce Allah yaratıyor bu dünyada. E orada da zaten cenneti o hazırlayacak. Yani orada da o cenneti hazırlanın diyor. Yani şöyle bir yatakta yattığınız zaman bir düşünün. O ne sofra? Ha o sofranın ama mikrop bile yiyor lan mikrop. Yani ha o sofraya ha o sinek bile oturuyor. O da bizden beraber o sofranın içinde o da. Daha iyi. O elmanın içindeki kurçuk kurçuk. O kurçuk da. Onlar da o sofradan yiyor. Allah'ın kurduğu sofradan yiyor. Dehşet. Yani öyle bir gıda sistemi efendim, öyle bir lokanta bir sofra kuruyor ki efendim heyecanlıyım. Şeftalinin aldığı gıda ayrı topraktan armutun gayrı. Ya o armutun veya o şeftalinin o kökünden aldığı suyu o tepeye nasıl çıkar? Ya 70 metre ağaç var şimdi yaylada. 70 metre ağaç. Onun dibine alıp da o tepeye o gıdayı çıkarıyor. Onun ne biçim damar var onun için? Var mı? Şu var mı? Ha o yediğim domatesten gıda geliyor o tırna. Saçlarına. Dehşetmiş. Bu sistem yani Allah öyle bir gıda sistemi koydu ki bütün canlılara öyle bir sofra kurdu ki efendim bu dünyada bunu kurdun diyor. Bunun kadrini bilen, bunun şükrünü yapan, buna nankörlük etmeyen benim kullarıma zannetmesin öteki dünyada hazırlamadım öyle bir kimse. Onu da bir cennet hazırladım onlara. İşte onu burada vaat ediyor Yüce Allah. Efendim devam ediyor. Şimdi geç gene münafıklar. Bu münafıkları bitiremeyeceğim yani. Devam edin. Böyle bir acayip bir şey. Ve cael muadderûne minel e'râbi. Bedeliyle ben özür beyan edenler geldi. Peygamberimize geldiler. Bedeliyle ben. Bu anfes. Onlara izin vermen için geldiler sana. Bedevilerden. Ve kâdellezîne kezebullâhe ve resûle. Ve bu münafıklar Allah'ı ve peygamberini yalanlayanlar ve inkar edenlerle beraber oturdular. Oturdular. Seyyusîbüllezîne kezebû. İnkar edenlere isabet edecek. Minhum onlardan azabun elimun elem verici bir azab isabet edecek. Şimdi burada Yüce Allah'ın bu ayetleri açıklamasından, buraya koymasından, vahiy olarak göndermesinden amaç bu yaza geldikçe Ramazan iki dakika bitiyor. Bundan kasıt şu: bir insan savaşa gitmek ister. Niçin? Veya askerlik yapmak ister. Bugün. Niçin? Diye bir soru sorsak, bu ayetin kerimesinde diyor ki onun imanında bir defo var. Bu ayet bu. Bunun için anlatıyor. Ve sakın ha demek istiyor. Askere gitmemezlik etmiyor. Bahane arama. Askere gitmemek için bahane arama. Özür ver. Gideceksin askere. Şimdi işte bu tip adamlar diyor Allah-u Teala peygamberimde seni aldatıyor. Sana gidiyorlar, bir takım bahaneler uyduruyorlar. Senden izin almak için. Arabi dediğimiz bedeli de diyebiliriz. Şey, aslında Arapların bir bakıma Ramazan iyi bilir bunu. Köylülerine denir. Yani taşralı Araplara Arabi denir. Aslında bu manayı evrenselleştirirsek, yani sadece Arap toplumuna ait değil dersek, resmen Arabi cahil adam demek. Nifakta, bak gelecek bu sayfada, nifakta ve küfürde şiddetli olan en Arabu eşeddü küfre ve nifaka derler. Bedeviler küfürde ve nifakta çok ileri gitmişlerdir. İşte bu Arabi kelimesini evrensel boyuta taşıyacak olursak, o zaman biz bunun manasını cahil manası vermemiz lazım. Aksi takdirde taşralıları küçümsemiş oluruz. Değerli kardeşlerim, burada bitirdik. Dersimizi bu akşamda bitirdik. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullanan eylesin diye her vaazımızın sonunda bunu söylüyoruz. Çünkü gerçekten Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, doğru anlamaya ve doğru anlatmaya, doğru tatbik etmeye ihtiyacımız var. Bugün çok büyük bir bunalım var toplumda. Televizyonlarda bunu söylüyorum devamlı olarak. Gerçekten büyük bunalım var. İslamiyet'ten çok uzaklaştık, farkında değiliz. İhlasımız, samimiyetimiz, takvamız zayıfladı. Allah hepinizin önünü bereketli ve aydınlıklı kılsın.